जाना, मैंने नहीं जाना, तूने भी जाना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है।